մենք ամուսնացանք, ինքը դեռ ուսանող էր։ Աշխատում էր գիշեր-ցերեկ։ Այն ժամանակ դեռ ես հավատում էի, որ ինքը պետք է դառնա անվանի նկարիչ, դեռևս ուսանողության շրջանում։ Այս հավատը մի տեսակ նրան ուժ է տալիս։ Ասում է՝ դու որ հավատում ես, ես պետք է հասնեմ դրան։ Եվ գիտեք ոնց, ընդհանրապես ասված խոսք է, չէ՞, արվեստագետի կին լինելը մի քիչ դժվար է, գնում ես զողողությունների, պետք է լինես հանդուրժող եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենը երևի թե մեր համատեղ կյանքում հաջողվել է ինձ։ Եվ ես իմ տեսակերպով նպաստել եմ, ասենք, որ մենք ինքը միշտ ասում էր, որ ստացել են ձեր, այո, ինքը ուսանողներին ուսանողներիներ ասում, եթե դուք ուզում եք արվեստագետ դառնալ, ուրեմն ճիշտ ընտրություն արեք, ընտանիքը պետք է նպաստի արվեստագետի կայացմանը, այլապես խեղվում է արվեստագետի ճակատագիրը։ Ինձ թվում է, ես օգնել եմ նրան, որովհետև մահից առաջ էլ ինքը ընդգծեց, ես երջանիկ մարդ եմ, որ ունեցել եմ այսպիսի ընտանիք, շրջապատված եմ եղել այսպիսի հոգատար հարազատներով։ Այն փոքրիկ արվեստանոցը, որտեղ համարյա ապրել է այնտեղ, որվա մեծ մասն այնտեղ էր անցկացնում, այնքան փոքր է, որ նրա կտավները տեղավորել հնարավորություն չկա։ Այսօր նրանց մի մասը վտանգված են, փրկության խնդիր կա, իսկ այնտեղ այդքանը պահել հնարավոր չէ։ Ինձ թվում է, մեր պատկան մարմիններին կհուզի այս հարցը, երևի եթերը կզբաղվեն, բայց այնտեղ, որտեղ ինքը աշխատել է, այն շունչը, որ ինքը ունեցել է այնտեղ, ուզում ենք պահել դա իր նկարներ տեսքով։ Համարյա ամիսը մեկ պատկերասրահ չի լինի։ Գիտեք ոնց, իմ տղան փորձում է էքսպոզիցիան անընդհատ թարմացնել, ամիսը մեկ անգամ, երկու ամիսը մեկ անգամ էքսպոզիցիան փոխում է, մտնողների պակաս չեն կզգում, ամեն օր արվեստասեր մարդիկ, բարեկամներ, դասից արտասահմանցիներ գտնվում են, որ ուզում են վայելել նրա արվեստի հմայքը, բայց որ ասեն պետական ինչ-որ մոտեցումով է դա կատարվում, առուն չէ, դա զուտ հարազատների ցանկությունն է, որ իրագործում ենք։ Ստեղծագործող մարդկանց ցավը նույնն է լինում, եւ մեր ցավը այն է, որ ասենք մենք կարողանանք ներգրավել մեր արվեստը դրսում։ Հարաբերը որ ճանաչի, մեր միսիան հենց դա է, որ կարողանանք մեր մշակույթը ներգրավենք դստեղ թե դրսում, որտեղ ժողովուրդը ճանաչի մեն իրենց մշակույթը, որտեղ որ մենք ասենք հայ են Ղարաբաղցի, մեր տեսակը ուրիշ է, շատ երբ ասենք Ֆինլանդիայում ցածրի ժամանակ զարմացել են Ղարաբաղում ցես մշակույթ կա։ Առաջարկում են այն ժամանակ, թե ուզենակ քաղաք մնալ, ստեղծագործենք, ասում են քրի վագրում, ասի չէ, քրի գնում աչի գնում, մեր տունը ընդդեղ, մենք պետք է ընդդեղ ապրենք, ընդ ստեղծագործ։ Ցավալը որպես մարդ, որպես արվեստագետ, նվիրված իրագործին, որպես ընկեր, իրապես կա, փակաստուած կա իրագործերը, հերաշագերդեն, եւ հիշողություն ամենից կարեւորը, փակաստուած սերունդ կա, որ ասենք այսօր ստեղծագործ 10-20 թե 50 դրամ, այդ մակարդակի գոնե մի մաս։ Սամվել Գաֆրելյանը կա մեր բոլորի սուշերում, նա իր վառ գույներով ապրում է մեր ուսանողական ուշերում, մի ամբողջ սերունդ է կրթել ու դաստիարակել։ Սամվել Գաֆրելյանը ինձ դասավանդում էր գեղանկար և գծանկար, միշտ հիացմունքով էր խոսում իմ գեղանկարների մասին, բայց մի առիթով նա ինձ ասել է, որ գեղանկարչությունը այնքան էլ աղջկան չի սազում, կնոջ գործ չի։ Ես ասի, ինչի ես ասում, ասում, աորյորթիկ ջան, ես ա կմեծանաս, կտեսնես, ես ամուսնանալու, ես երեխեք, դու